اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے، اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے، چاک سینہ شہ دو سرا دیجئے، قلب بے چینیاں صفا دیجئے، مجھ کو مدینے بلا لیجئے، اور مہمان اپنا بنا دیجئے، مجھ کو آقا آقا مجھ کو آقا مدینے بلا لیجئے، اور اپنا بنا دیجئے، در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، التجا ہے میری یا حبیب خدا، اشک باراں کی ہو جائے مجھ کو عطا، التجا ہے میری یا حبیب خدا، اشک باراں کی ہو جائے مجھ کو عطا، از طفیل بلال اویس و رضا، آنسوؤں کا خزانہ شہ دیجئے، از طفیل بلال اویس و رضا، آنسوؤں کا خزانہ شہ دیجئے، پھر عرب کی حسی وا دیا دیکھ لے سب سے گنبد کی ہر لیا دیکھنے، پھر عرب کی ہنسی سبز گنبد کی ہے یا لیا دیکھنے، روضہ پاک کی جالیاں دیکھنے، اذن بدکار کو مصطفیٰ دیئے، روضہ پاک کی جالیاں دیکھنے، اذن بدکار کو مصطفیٰ دیئے، ہے تمنا شہنشاہ دی، ہے تمنا آقا اندوگی ہو نگاہ کرم شہنشاہ دی، بس بقیعِ مبارک میں دو گز زمین، اس کو بہرِ شہِ کربلا دیجئے، بس بقیعِ مبارک میں دو اس کو بہرے شہ کر بنا دی. الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علی رضوان سے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورۃ التکاثر پڑھتا ہوں، تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا. حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ تو روئے اور کچھ نہ روئے. جو نہیں رو سکے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے رونے کی کوشش کی مگر رو نہ سکے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے سامنے اسے دوبارہ پڑھتا ہوں, جو روئے گا اس کے لیے جنت ہوگی اور جو نہ رو سکے وہ رونے کی سی شکل ہی بنا لے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اس روایت میں کئی مدنی پھول ہیں. ایک تو اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے جسے چاہیں جو چاہیں عنایت فرما دیں. جب ہی تو فرمایا جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اس روایت میں قرآن کریم کے آخری پارے کی 8 آیتوں پر مشتمل سورۃ التکاثر کا تذکرہ ہے, جس کے پڑھنے والے کو 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اس میں قبر و آخرت اور جہنم کا انتہائی لرزہ خیز بیان ہے. کاش ہم کنز الایمان سے اس کا ترجمہ ذہن نشین کر لیں اور جب بھی یہ سورت پڑھیں یا سنیں خوف خدا سے رونا نصیب ہو جائے. آئیے اس سورت کے حوالے سے ایک ایسے مدنی منے کی پرسوز حکایت سنتے ہیں جس نے عملی طور پر خوف خدا بھری نیکی کی دعوت دے کر ہر ایک کو حیرت میں ڈال دیا. چنانچہ ایک بزرگ نے کسی مدرسے کے باہر ایک مدنی منا دیکھا جو کھڑا رو رہا تھا. استفسار یعنی پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ہمارے استاد صاحب نے آج کے سبق میں تختی پر بعض آیات کریمہ لکھوائی ہیں جو مجھے رلا رہی ہیں. یہ کہتے ہوئے اس نے تختی آگے بڑھا دی. اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. ترجمہ کنز الایمان اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے, پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. مدنی منا برابر روئے جا رہا تھا. وہ بزرگ اس کی یہ رقت دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے اور فرمانے لگے بیٹا اس سورت کا سبق یہاں تک پورا نہیں ہو جاتا بلکہ آگے بھی ہے جو شاید تمہیں کل دیا جائے. یہ کہتے ہوئے انہوں نے سورت التکاثر کی بقیہ آیت کریمہ بھی سنا دی جو یہ ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ترجمہ کنز الایمان بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے, پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے, پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. مدنی منا جہنم کا تذکرہ سن کر تھرا اٹھا. کانپتا ہوا گرا، تڑپنے لگا، پچھاڑے کھا کھا کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کا استاذ لپک کر آیا، اس نے ان بزرگ کو پکڑ لیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، مرحوم مدنی منع کے ماں باپ بھی آ پہنچے، ان بزرگ کو بطور قاتل عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ قاضی صاحب نے ان بزرگ سے صفائی طلب کی، انہوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے فرمایا کہ یہ مدنی منع انتہائی سعادت مند تھا اور خوف الہی عز و جل کی تلوار سے شہید ہوا ہے۔ ان بزرگ کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی منے کے خوف خدا پر فدا، مدنی منے کے خوف خدا پر فدا، سنتے ہی آیتیں ڈھیر جو ہو گیا۔ کاش مل جائے مجھ کو بھی ایسی ولا، میرے مرنے کا باعث ہو خوف خدا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری ہے، آخری اشرا بھی کا بھی ایک روزہ آج ہم گزار چکے، وقت افطار ہے۔ اے کاش ہمیں بھی اس جہنم کی آگ سے کا خوف نصیب ہو جائے کہ جس کا بیان سنتے ہی ہمارے اصلاح بزرگان دین رویا کرتے تھے۔ اور یہ عشرہ، یہ تو ہے ہی جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ مانگ لیجئے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، جہنم سے آزادی مانگ لیجئے، رو رو کر اپنے گناہوں پر معافی طلب کر لیجئے۔ مغفرتیں رحمتیں اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ عطا کی جاتی ہیں، اور ماہ رمضان کا جب شب جمعہ ہوتی ہے، روزے جمعہ ہوتی ہے، تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہر ہر لمحے میں لاکھوں لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قبر کا، حشر کا، جہنم کا تذکرہ یہ جب ہوتا لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف خدا کے عالم میں روتے ہوئے بعض اوقات بیان فرماتے، چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان اقدس یعنی پاکیزہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے مٹی نم ہو گئی۔ پھر فرمایا، اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوف خدا سے روتے ہوئے نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر و حشر کے معاملات میں ہر طرح کے عذاب سے یقینی قطعی طور پر محفوظی کے باوجود قبر کے حالات کی حقیقی معرفت یعنی پہچان کی وجہ سے خوف خدا کے سبب اس کے تذکرے پر رو دیے۔ امیر المومنین ذوالنورین جامع القرآن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود بھی قبر کی زیارت کے موقع پر آنسو نہ روک سکتے تھے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 695 صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں جلد اول صفحہ 139 پر ہے کہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک تر ہو جاتی۔ اے کاش ماہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں کے صدقے ہمیں بھی اپنی موت، آخرت اور جہنم کی یاد میں رونا نصیب ہو جائے۔ اے کاش اللہ تعالی اس ماہ مبارک کے صدقے

ارشد خدا یا نفس نے لذتوں میں پھنسایا دل سے چاہت مٹا سوا کی مولا دل سے چاہت مٹا سوا کی میرے مولا دل سے چاہت مٹا سوا کی میرے مولا تو خیرات دے دے از پائے واقع اعظم ولایت اپنی رحمت سے فرما عنایت از پائے واسع اعظم ولایت اپنی رحمت سے فرما عنایت اپنے نبی کی ولا کی مولا اپنے نبی کی ولا کی میرے مولا تو خیرات دے دے حال آسی کبے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے حال آسی کبے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے اپنے جرموں قصوروں خطا کی مولا اپنے جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے گناہوں میں لتھڑا ہوا بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں میں گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں قصورو خطا کی مولا افوے جرمو قصورو خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے ہے یہ تسلیم سب سے میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا اپنے جرموں قصوروں خطا کی مولا اپنے جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے کچھ خطا کار پر بھی عطا کر, بے حساب بخش دے رب اکبر, مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مولا, مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے میرے مولا, تو خیرات دے دے, دے نعرے دوزخ سے تو نعرے دوزخ سے مجھ کو حسنین باغ جنا دے کر دے رحمت, میری التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا تجھ سے میری ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے مولا, ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, بخش ہماری ساری خطا اپنی عطا برسا دے, رحمت کی برکھا برسا دے, رحمت کی برکھا یا اللہ میری جوڑی بھر, صلی اللہ علی محمد.